9 uur. Wim Buijs. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Het is de schrik van iedereen met zonnepanelen. Een te vol elektriciteitsnet, waardoor ze het niet meer doen. En het gebeurt steeds vaker. In Oostenrijk eindigt na 3 weken de lockdown. Ik vraag zo aan correspondent Wouter Zwart of het al wat beter gaat in het land. En we gingen zelf nog maar eens kijken in Qatar. Hoe gaat het inmiddels met de mensen die daar die stadions moeten bouwen? Gaat u allemaal horen in dit Radio 1-journaal. Eerst een overzicht van het nieuws krijgt u vanochtend van Dorald Megens. Goedemorgen. Goedemorgen. Consumenten hebben steeds vaker last van drukte op het stroomnet vanwege het toenemend aantal zonnepanelen. Dit jaar kregen netbeheerders ruim 3200 klachten. Bijna de helft meer dan vorig jaar. Vooral in polders en in oudere stadswijken en dorpen kunnen verouderde delen van het net de stroomtoevoer niet aan. Daardoor worden zonnepanelen uitgeschakeld, juist als het zonnig is en panelen dus veel opbrengen. Zometeen meer details hierover van collega Joost Schellevis. De 4 partijen die onderhandelen over een nieuw kabinet praten maandag verder. De gesprekken gingen tot gisteravond laat door, maar zijn nog niet afgerond. Dit weekend wordt er niet onderhandeld, omdat de partijleiders van VVD, D66, CDA en ChristenUnie andere verplichtingen hebben. Zo heeft het CDA een partijcongres. En ook is er morgen weer katshuisoverleg over de coronaregels. Donderdag werd duidelijk dat de onderhandelende partijen dicht bij een regeerakkoord zijn. De kans is groot dat het volgende week wordt gepresenteerd. Kamervoorzitter Bergkamp heeft in een brief gereageerd op de klacht die BIJ1-Kamerlid Simons heeft ingediend tegen het optreden van ondervoorzitter Tellegen. Eerder deze week kreeg Simons in een debat het woord niet van Tellegen. Simons voelde zich geïntimideerd door een opmerking van PVV'er Beertema en de kwestie liep hoog op. Bergkamp neemt het in de brief op voor Tellegen. Die brief zelf is niet openbaar gemaakt. In Brazilië zijn 4 mensen veroordeeld tot jarenlange celstraffen voor een brand in een discotheek waarbij 242 mensen omkwamen. Het gaat om de 2 eigenaren van de nachtclub en 2 leden van een band. De hoogste straf is 22 jaar cel. De brand was in 2013 in een discotheek in Santa Maria tijdens een studentenfeest. Bij een van de optredens staken de bandleden vuurwerk af, waarna het plafond in brand vloog. Het onderzoek bleek dat de brandveiligheid niet op orde was. Zo waren er geen brandblussers aanwezig. In de zaak tegen Ghislaine Maxwell heeft de officier van justitie in New York de tenlastelegging afgerond. Maxwell wordt verdacht van het ronselen van jonge meisjes, zodat ze door miljonair Jeffrey Epstein misbruikt konden worden. Ook deed ze volgens het OM zelf mee aan dat misbruik. Epstein pleegde in 2019 zelfmoord in zijn cel. Als ze schuldig wordt bevonden, kan Maxwell 80 jaar cel krijgen. Ze spreekt alle beschuldigingen tegen en op 16 december gaat de zaak verder. De Belgische viroloog Mark van Ranst schenkt de schadevergoeding die Willem Engel hem moet betalen aan het coronavaccinatieprogramma van de WHO. Het gaat om €4.000. Van Ranst schrijft op Twitter: de gedachte dat wappies hiermee het vaccinatieprogramma steunen maakt mij blij. Van Ranst en viruswaarheid voorman Engel maken al maanden ruzie over de coronapandemie. De rechter sprak Van Ranst donderdag vrij van laster. Het weer, eerst zon afgewisseld door wat bewolking. Later vanuit het westen meer bewolking, wordt het 4 tot 7 graden. Vanavond gaat het regenen. Morgen is het een stuk zachter, dan wordt het een graad of 11. De feestdagen komen er weer aan. Een tijd waarin we vaker gezellig samen zijn. Helaas vinden veel besmettingen juist op deze momenten plaats. Dus als je bij elkaar komt deze feestdagen, spreek dan af dat je van tevoren een zelftest doet. Hou altijd voldoende afstand. Was regelmatig je handen. En ventileer je huis tijdens en na het bezoek. Zo vieren we de feestdagen samen. En toch zo veilig mogelijk. Kijk voor meer informatie op rijksoverheid.nl/feestdagen. De zomersensatie van Tate in Londen is nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Paula Rego. Haar werk is uitdagend en magisch. Feminisme, macht en seksualiteit lopen als een rode draad door haar oeuvre. Bezoek haar eerste grote overzichtstentoonstelling in Nederland. Koop je kaarten op kunstmuseum.nl. Het is weer Hamster bij Albert Heijn. Met deze week in de bonus: Milner in plakken en stukken, 2e gratis. Boeie! Unox rookworsten, 2e gratis. Lekker hoor! Lipton Iced Tea, 1,5 liter en thee, 2e gratis. Zoé! En alle Robijn, Lenore en Ariel, 2e gratis. Yes! Hamster! Een Boelthaupkeuken is meer dan een keuken. Hier beleven mensen buitengewone momenten. Boeltaub zorgt voor de details, zodat u geniet van een harmonieuze woonomgeving. Bezoek nu één van onze 13 exclusieve Boeltaub showrooms. Over hamsteren gesproken, wist je dat je nog meer tweede graads aanbiedingen vindt in jouw bonusbox? Echt? Ja, kijk en activeer nu snel in de AH-app. Die wil je niet missen. De meeste consultants vertellen u graag over hoe ze bezig zijn om met leading-edge hybrid cloud strategies value te unlocken en powerful insights te harvesten als driver voor digital transformation. Bij EY Consulting denken we dat het beter is om eerst eens te luisteren naar waar u mee bezig bent. EY Consulting. Eerst luisteren, dan transformeren. Voor kinderen met MS is het iedere dag onzeker of ze morgen naar school kunnen. Stichting MS Research geeft ze een toekomst. Ga naar msresearch.nl. Het NOS Radio 1 Journaal. 6 minuten over 7 is het. Heb je zonnepanelen op je dak laten leggen, dan houd je er misschien geen rekening mee dat ze op zonnige dagen helemaal niets opleveren. Maar het gebeurt soms wel en netbeheerders ontvangen daar steeds meer klachten over. Collega Joost Schellevis die is erin gedoken. Joost, waar gaan die klachten over? Nou, die klachten gaan erover dat inderdaad juist op zonnige dagen dat mensen dan merken dat de zonnepanelen niks opbrengen. Terwijl, ja, je hebt ze juist voor dat soort dagen. Dan brengen ze relatief veel op. Dan horen ze relatief veel op te brengen. Maar het probleem is ook dat op die dagen dat er heel weinig stroom wordt gebruikt. Nou, op sommige delen van het stroomnet kan niet al die stroom die wordt geproduceerd worden afgevoerd, omdat er ook dus weinig gebruik is. Dan loopt de netspanning op. Dat is een beetje een technisch verhaal, maar het komt erop neer dat er gewoon zoveel stroom het netwerk opkomt, dat uit de veiligheid eigenlijk die zonnepanelen zichzelf uitschakelen, omdat die spanning te hoog oploopt. En ja, dan kun je allemaal mooie panelen op je dak hebben liggen, maar die doen dan helemaal niks meer. Ook binnenshuis heb je er niks meer aan. Ze leveren niet terug, maar je kunt er ook zelf geen gebruik meer van maken. Ze liggen gewoon, ja, op het dak voor niks te doen. Ja, oké. En dat overkwam bijvoorbeeld Willem Hiemstra. Okay. Het was mooi weer en ik hoorde het hier piepen. En dat was een geluid waar ik nog niet eerder had gehoord. En toen zag het, toen zaten beide apparaten die zaten in storing. Ja, dan ga je dus kijken wat die storing is. Dat wist ik eerst niet, dus ik heb contact opgenomen met de leverancier. En uiteindelijk bleek het dat het systeem het niet aankon, dat het te veel stroom werd geleverd. En dat was de reden waarom het systeem uitviel. Ja, dan is het eigenlijk te zonnig dus. Joost, het aantal klachten daarover neemt dus toe. Ja, klopt. Waarbij je ook moet opmerken dat heel veel mensen het waarschijnlijk niet eens doorhebben. Want ja, alle apparatuur blijft in principe gewoon doorwerken. Alleen ja, de rekening wordt wat hoger. Vorig jaar, of tenminste dit jaar, waren er tot nu toe al 3200 klachten. Nou, dat is 45% meer dan een jaar eerder. En toen was er ook al sprake van een verdubbeling. Dus het aantal klachten is echt flink toegenomen. Terwijl dus veel mensen het niet eens zullen merken. Ja, nou worden we natuurlijk al jarenlang gestimuleerd om iets te doen, een steentje bij te dragen aan het klimaat, zonnepanelen op het dak bijvoorbeeld, en dan blijken ze dus niet te werken. Hoe kan dat dan, dat stroomnet dan gelijk vol is? Ja, dat speelt ook vooral in de wat oudere wijken, ook op het platteland. Uitgestrekte delen van het stroomnet heb je daar. Maar in dorpen en steden heb je ook veel gebieden waar het net gewoon is aangelegd in een ander tijdperk eigenlijk, toen er nog een hele voorspelbare hoeveelheid energie van het net afkwam, van kolen- en gascentrales. Nou, dat is nu natuurlijk totaal anders. Dus nu kan de hoeveelheid stroom die opeens het net weer opgaat, kan heel sterk fluctueren, ook op basis van het weer. Ja, dus eigenlijk het probleem is gewoon dat het netwerk niet is toegerust op de hoeveelheid energie die soms in één keer het netwerk op kan. Ja, op zich is het wel handig om te weten wanneer ze wel of niet werken. Hè? Al is het maar als je thuis de droger aanzet bijvoorbeeld. Hoe weet je nou of je zonnepanelen nog werken? Nou, in het geval van meneer Hiemstra die we net hoorden, zijn panelen begonnen dus te piepen, of althans de omvormer die begon, die ging in storing, dus die maakte, die begon te protesteren. Maar in heel veel gevallen is dat ook niet zo. En dan merk je dus in principe niets, tenzij je heel precies in de gaten houdt in je app of op het display van je omvormer. Of er ook echt wordt teruggeleverd. Hè. Dus dan kun je zien als er op een heel zonnig moment niets wordt geproduceerd door die panelen, of dat er niets wordt teruggeleverd. Ja, dan weet je waarschijnlijk dat er iets aan de hand is. Maar ook Vereniging Eigen Huis denkt dat veel mensen uiteindelijk toch niet door zullen hebben dat dit speelt. Ja, en je wilt natuurlijk gewoon dat die dingen wat opleveren, al was het maar om ze een beetje terug te verdienen. Dus wat is de oplossing? Nou ja, er is gelukkig wel een oplossing. Het speelt ook niet dus in nieuwere delen van het net. Dus bijvoorbeeld in nieuwbouwwijken. Daar speelt het niet, of althans veel minder. Dus het probleem is eigenlijk simpel. Ervoor zorgen dat het stroomnet wordt vervangen. En daar zijn de netbeheerders ook wel mee bezig. De komende jaren moet een derde van het stroomnet worden vervangen. Niet alleen in absolute nieuwbouwwijken trouwens. Of de wat oudere wijken trouwens. Maar ook in deze wijk bijvoorbeeld. In Groningen. Daar waren we gisteren samen met iemand van de netbeheerder. Die is 20 jaar oud. En daar gaat nu toch ook alweer de schop de grond in. Op dit moment zijn we afhankelijk van de klachten van de klant. Hè. Op het moment dat de klant pas belt, dan weten we pas dat er echt een spanningsprobleem is. Wat we graag willen is gebruik gaan maken van slimme meterdata. Zodat we zien precies waar de spanning oploopt. Zodat wij ook meer proactief actie kunnen ondernemen voordat de klant er last van heeft. Ja, dat was Maarten de Jong van netbeheerder Enexis. Toevallig ook de netbeheerder van meneer Hiemstra die we net hoorden. Ja, dus om te weten waar het echt nodig is, zoals bijvoorbeeld op deze plek in Groningen, willen de netbeheerders kunnen zien waar in het netwerk nou eigenlijk die spanning zo hoog is. En daarvoor willen ze toegang tot de spanningsdata in de slimme meters. Joost Schellevis, dankjewel. Het grootste deel van Oostenrijk gaat morgen na 3 weken uit lockdown. Sinds 22 november waren daar alleen nog supermarkten en apotheken open. Verder lag het openbare leven grotendeels stil. In Oostenrijk geldt straks het 2G-beleid. Betekent dat de lockdown alleen eindigt voor mensen die volledig gevaccineerd zijn. Correspondent Wouter Zwart vanuit Berlijn. Wouter, heeft die lockdown iets opgeleverd in Oostenrijk? Jazeker, die cijfers die zijn wel indrukwekkend. Op het moment dat die lockdown inging, hè, dat is nu bijna 3 weken geleden, zat Oostenrijk aan zo'n 15.000 besmettingen per dag. Dat was echt een gigantische piek. Maar meteen na het ingaan van die lockdown zag je dat dalen en hard ook. Nu heeft Oostenrijk zo'n 3.000 tot 4.000 besmettingen per dag. En je ziet ook het aantal mensen dat op de intensive care ligt nu ook langzaam dalen. Dus ja, die grafiek die is bijna weer terug bij toen de vierde golf begon. Dus deze lockdown heeft zeker geholpen. Ja, en de lockdown eindigt dus, maar de strenge regels zeker niet. Welke maatregelen gaan er allemaal nog gelden? Nee, men is echt heel voorzichtig. Want ondertussen hebben we natuurlijk de Omicron-variant erbij gekregen. De winter is ook allerminst voorbij. Dus de regering spreekt hier echt letterlijk van een adempauze. Een adempauze die dan hopelijk de feestdagen voor iedereen een beetje aangenamer kan maken. En ja, daarna moeten ze natuurlijk wel weer zien wat dat dan weer voor gevolgen heeft voor de cijfers. In ieder geval gaat er nu vrijwel in heel Oostenrijk, inderdaad, je zei het al, een 2G-beleid van start. In winkels, hotels, restaurants, op de skipisten. Wat dus inderdaad inhoudt dat alleen voor gevaccineerden en genezen de lockdown echt eindigt. En ook verder blijft de nachthoreca dicht. En ook de après-ski, helaas, dat gaat niet door. Ja, testen is dus niet meer genoeg om ergens in te komen. Hoe kijken de Oostenrijkers eigenlijk naar dat 2G-beleid? Is daar net als hier bij ons in Nederland veel kritiek op? Ja, er is wel kritiek op, maar het is wel een beetje een vertekend beeld. Wij hebben in het nieuws natuurlijk wel die protesten gezien, hè, de afgelopen weken. Ook bij Vlagen best wel stevig. Dus ja, er is zeker een deel van de bevolking dat echt moeite heeft met 2G. Vooral ook moeite heeft met de vaccinatieplicht die hier vanaf 1 februari gaat gelden. Daar maakt ook de overheid zich toch wel een beetje zorgen over. Want het zou toch wel gaan om ongeveer 1 miljoen mensen die zich niet wil laten inenten ten koste van alles. Dat is toch echt wel een duidelijke splijting in de maatschappij op dat punt. Aan de andere kant, ja, we hebben het dan met 1 miljoen mensen wel over zo'n 12% van de bevolking. Dat houdt dus in dat verreweg de meeste Oostenrijkers wel meegaan in die gevraagde maatregelen. Of in ieder geval dat gaan doen als het er straks op aankomt. En als je ook kijkt naar allerlei enquêtes, dan blijkt 2G-beleid en vaccinatieplicht voor de meeste mensen toch wel de beste optie te zijn om uiteindelijk dit virus er definitief onder te krijgen. Ja. Er staan wel weer nieuwe protesten gepland, hè, in Wenen. Vorige week geloof ik zelfs 40.000 mensen bij een protest. Is het de verwachting dat de protesten vandaag net zo groot zullen zijn? Nou, dat zou wel kunnen. Al was een deel van het protest natuurlijk wel gericht ook tegen de lockdown. Ja, en die wordt morgen opgeheven. Maar goed, die lockdown wordt dus opgeheven voor gevaccineerde mensen. En uiteraard zit de woede bij de mensen die niet zichzelf willen laten inenten. Er is hier in Oostenrijk ik ben in Berlijn... maar daar in Oostenrijk is een rechtspopulistische partij, de FPÖ... Die emoties sinds het begin van de pandemie toch wel heeft aangewakkerd. Deels ook met het gebruik van complottheorieën. Ja, en dat vindt toch wel gehoor bij Oostenrijkers. Met name die niet in de grote stad wonen, maar een beetje meer in de buitengebieden. Hè. Dat zijn toch de mensen die in de bergen wonen, ver weg van de hoofdstad Wenen. Die hebben sowieso heel weinig op met de autoriteiten. Ja, en die laten zich gewoon niet de wil van de overheid opleggen. En dus al helemaal niet die vaccinatieplicht. Wouter, als je in deze tijd Oostenrijk zegt in Nederland, dan denken veel mensen natuurlijk aan de wintersport. Wat is het laatste nieuws daarover? Kan je er nog op de latten van de berg af? Ja, in principe is het dus weer mogelijk. Hè? De hotels gaan weer open. In Wenen geloof ik ietsje later, pas de 20e. Maar ja, als je kijkt naar Tirol bijvoorbeeld, dan kan het weer. Hè? Uiteraard dus wel met die 2G-regels. Dus nogmaals, niet gevaccineerd. Ja, dan kun je dus niet naar de skipiste, niet naar een hotel, niet naar een restaurant. Mensen die met Janssen zijn geprikt, dat is ook wel belangrijk om te weten, die moeten voor 3 januari wel een booster hebben gehad. Maar verder zijn de toeristen weer welkom. Graag zelfs, hè? Want ze kunnen de klandizie wel gebruiken deze winter. Correspondent Wouter Zwart, dankjewel. Het is 16 minuten over 7. Dorald, wat is het nieuws in de andere media? Onder meer het volgende. Het vertrouwen in de huizenmarkt neemt iets af. Dat meldt het ANP op basis van de ING Woningmarktindex. De daling is te wijten aan de verwachting dat de hypotheekrente wat zal toenemen. En ook maken huizenbezitters en huurders die binnen een paar jaar een woning willen kopen zich zorgen over de beschikbaarheid van huizen. Ruim de helft van de mensen merkt de gevolgen van het tekort aan betaalbare woningen zelf of bij mensen in de omgeving. Van de starters is dat zelfs 68%. En die gevolgen zijn onder meer overbieden, langer bij de ouders blijven wonen of zelfs helemaal geen huis kunnen kopen. En meer dan 2/3 vindt dat het Rijk, de gemeente en de provincies te weinig doen. De politie en justitie maken zich zorgen over de band tussen een raadslid in Amstelveen en de Italiaanse maffia. Het gaat volgens het AD om het gemeenteraadslid van D66 Tavros Aslanian. Het OM heeft beslag laten leggen op de Amstelveense woning van de zoon van een Italiaans maffiakopstuk. Die zoon blijkt een onderneming met een D66-raadslid uit Amstelveen te runnen. De rechercheurs van de Amsterdamse politie hebben die connectie nu onderzocht en zeggen dat ze zich zorgen maken. Contact kan uit naïviteit zijn ontstaan, maar ook met een vooropgezet doel zijn geweest, zeggen ze. Aslanian zegt niets met de criminele activiteiten te maken te hebben. Hij zegt zijn hand in het vuur te steken voor zijn beste vriend, die hij al sinds de middelbare school kent. Het criminele verleden van de vader is volgens hem geen onderwerp geweest bij het starten van hun onderneming. De helft van de vrouwen die zwanger is, is niet gevaccineerd. Trouw heeft een uitgebreide reportage en laat de vrouwen, gynaecologen en verloskundigen aan het woord. Heeft grofweg 5 van de 6 Nederlanders voor een vaccin gekozen. Bij zwangere vrouwen zijn dat er 3 op de 6, helft dus. De angst voor een prik is vaak het gevolg van zorgen over de gezondheid van het ongeboren kind, zeggen deskundigen. We hebben al vrouwen gezien die rond de 30 weken zwanger waren en echt ziek werden van corona. Hun longen staan hoger en komen in de verdrukking. Hun lijf, dat al zo hard werkt, moet dan ook nog de infectie de baas zien te worden. En komen de vrouwen op de IC en moeten ze aan de beademing, dan doen we er soms goed aan de baby vervroegd te halen. Ten slotte NRC, daar een uitgebreid verhaal over een echtpaar dat al 25 jaar lang de TBS'er die hun dochter misbruikte, volgt. Elke 2 jaar zitten ze in Leeuwarden in de rechtszaal als daar beslist wordt over verlenging van de straf. In 1996 was hun dochter 10. De dader kreeg 2 jaar cel en TBS. En inmiddels duurt die TBS dus een kwart eeuw. Ja. Tegen hun dochter hebben ze dat nooit verteld. Maar als hij vrijkomt, dan willen ze dat weten. Wat een verhaal. Dorald, dank je wel. Alsjeblieft. Worden in Qatar de mensenrechten van arbeidsmigranten nog steeds geschonden? Over een klein jaar is in het land het WK-voetbal. En volgens mensenrechtenorganisaties worden de migranten die aan de stadions werken onmenselijk behandeld, soms met de dood tot gevolg. Qatar beloofde beterschap. En om dat te bewijzen werd onze correspondent Daisy Moore uitgenodigd in Doha om een kijkje te nemen. Dit project... Lucky, salary good, salary food good, good, breakfast good, sleeping, calling, mobile milta hai sir, salary sahi aata hai. Basically, he has been in Qatar to get money because he's getting good amount here, so that's why he's working here. Salary is good now. Vandaag zijn we uitgenodigd om arbeidsmigranten te bezoeken en hun accommodatie te zien. En dit is de accommodatie van de arbeidsmigranten die de stadions bouwen. What are the options? Well, you can go see the canteen or you can go see all the recreation areas. Or... Yeah. Krijg een hele tour. The laundry, yes. So they just send their laundry, as if they're in a hotel. So this is break time. It's a good place to work. Yeah. And the guidelines which is given by SC is perfect and unmatchable. Er zijn een paar werknemers voor ons uitgekozen waar we dan mee kunnen praten. En het woord wat ik zo'n beetje het allervaakst hoor is dat ze happy zijn. Happy, happy, happy. Lucky, lucky, lucky. En ja, dat maakt het natuurlijk wel een beetje lastig. Want er zijn ook heel veel plekken hier waar wij niet kunnen komen, waar we niet welkom zijn. Er zijn genoeg journalisten gearresteerd die stiekem zo'n bouwterrein opgingen, die stiekem afspraken hadden om te zien hoe het dan echt is. En ja, wij worden hier uitgenodigd op wat ook onze host wel zegt. Hè, een van de beste plekken voor arbeidsmigranten. Vandaar het lucky, lucky, lucky en happy, happy, happy. Ze krijgen hun salaris. Ze slapen met 4 mensen op een kamer. Er is een kantine met verschillende gerechten die ze dagelijks krijgen. Er is een laundry room waar hun was gedraaid wordt. State of the art accommodation. Yeah. And workers are enjoying a lot here. After their work, they are not wasting their time to cook or to do something like washing their clothes and this thing. They are getting almost everything. In Holland, they think not everybody is happy. They feel it's difficult. हॉलैंड में सब सोचता है कि सब कोई हैप्पी नहीं है पहले बोलिए सर कि पहले हम लोग खाना बनाने का आने का टाइम कुकिंग करो ये सब नाउ एवरीबॉडी इज हैप्पी एंड द 15 इयर्स दैट ही हैज बीन हियर ही नेवर सॉ एनीवन डाई और एक्सीडेंट तुम 15 साल से यहां पे हो 15 साल से 15 इयर्स कोई मर गया है एनीबॉडी डाइड और एनीबॉडी मैं तो नहीं देखा हूं सर नो ही डिड नॉट सी हां हां गर्मी के टाइम हम लोग को चारों तरफ रूम रे बेसिकली आई हियर ओनली गुड थिंग्स इज देयर एनीथिंग that maybe he's not happy about or everything is great. ऐसा चीज है जो तुमको बैड लगता है खराब है इज बिग हैप्पी इज बिग कांटेक्ट इन हैप्पी या बिकॉज़ ऑफ दिस एससी प्रोजेक्ट दे आर ऑल हैप्पी या यस द सुप्रीम कमिटी द हीट स्ट्रेस इज नॉट एन इशू वहां पर हीट स्ट्रेस होता था क्या नो Ja, de hitte en de stress is allemaal niet aan de orde volgens deze arbeidsmigranten in Qatar. Correspondent Daisy Moore is ook nog even aan de lijn. Daisy, want ik hoor wel een beetje het ongemak in deze reportage van jou. Hè? Het was begeleid werken daar ook. Hoe ging dat eigenlijk, die rondleiding? Ja, dat was nogal een frustrerende ervaring. Want we werden begeleid door Britse mediaadviseurs die door de Qataris die het WK organiseren zijn ingehuurd. Zij luisterden mee met alle interviews en tikten op hun horloge als het gesprek naar hun mening iets te lang duurde. En we kregen dus duidelijk echt een van de mooiste accommodaties van het land te zien. En toestemming die we hadden aangevraagd om ook andere accommodatie van arbeidsmigranten te bezoeken, kregen we niet. En we hebben de afgelopen tijd gezien dat journalisten die dat stiekem doen worden opgepakt. Vorige maand nog collega's van de Noorse televisie die hebben vastgezeten en het land werden uitgezet. Dus ja, de arbeidsmigranten die wij tijdens deze tour te spreken krijgen, waren denk ik oprecht tevreden. Ze verdienen meer dan ze in Bangladesh of India kunnen verdienen. Sturen hun salaris naar huis. Maar voor mij was het op basis van deze uitnodiging natuurlijk echt heel lastig te beoordelen hoe het daar nou echt gaat en wat het volledige plaatje is. Ja, dat begrijp ik. Nou, dan heb je dus nog de informatie van mensenrechtenorganisaties natuurlijk. Hè. Wat vertellen die nog aan verhalen? Ja, mensenrechtenorganisaties zijn natuurlijk al heel lang heel kritisch. Ze noemen de situatie van veel van de arbeidsmigranten onmenselijk. De uitbuiting die plaatsvindt. Er zijn organisaties die het moderne slavernij noemen. Maar wel zeggen ze dat de veranderingen in een soort stroomversnelling zijn geraakt door alle aandacht rondom het WK. Ik sprak bijvoorbeeld met Amnesty International. Zij hebben geen kantoor in Doha, dat mag niet. Maar bezoeken het land wel regelmatig. En hun is dat er ja, nog een lange weg te gaan is, er veel vooraan is, er veel verbeteringen nodig, maar dat Qatar wel op de juiste weg is met de veranderingen waar ze nu aan werken. Ja, lijn hapert een klein beetje, Desi, maar goed, dus er is dus nog steeds wel kritiek, ook al zijn er ook wel wat dingen die goed gaan. Wat zegt Qatar zelf er eigenlijk over? Nou, zij zeggen dat ze dus de afgelopen jaren belangrijke veranderingen hebben doorgevoerd. Bijvoorbeeld de afschaffing van het sponsorsysteem. En dat er nu in de zomer pauzes zijn tijdens de heetste uren van de dag. Maar ik heb ook verschillende Qatari geconfronteerd met die internationale kritiek. En dan zeggen ze dat ze erkennen dat lang niet alles perfect is. Dat ze nog bezig zijn. Die veranderingen die er nu op papier zijn en ook in praktijk te brengen. Maar ja, ik kon dus onmogelijk beoordelen in hoeverre de veranderingen, hè, die zij nu op papier hebben gezet, ook echt doorgevoerd. Dus ja, het gaat om honderdduizenden arbeidsmigranten op allerlei verschillende locaties, verschillende werkgevers. En we konden dus lang niet alles zien. Nee. We blijven het volgen. Jij blijft het ook volgen. Dank, correspondent Desi Moore. Het is bijna 19:30. Kunnen nog mooi even muziek draaien. Er is een nieuw album uit van Alicia Keys. En het is een mooi album. Ik zat ervan te genieten. Bestaat eigenlijk uit twee helften. De tweede helft is vrij elektronisch. De eerste helft is echt Alicia Keys zoals ze ooit begon. Een piano. Goede liedjes schrijven. Deze die sprong er wat mij betreft uit. Alicia Keys, Only You. Genomen in de lockdown. Gewoon weer mooie pianoliedjes. Het achtste album van Alicia Keys heet Keys. Ster. Ontdek de koloniën van weldadigheid. UNESCO Werelderfgoed in Drenthe. Start uw bezoek bij Museum de Proefkolonie in Frederiksoord. En beleef dit indrukwekkende gebied. Kijk, ook voor meerdaagse arrangementen op proefkolonie.nl. 2021 was een recordjaar aan natuurrampen. Een gevolg van klimaatverandering. Regenwouden zoals de Amazone beschermen ons hiertegen, maar ze verdwijnen in hoog tempo. Daarom komt 3FM Serious Request in actie voor het Wereld Natuurfonds. Doneer nu via 3FM.nl. Let it grow. Bij Jumbo zijn nu heel veel boodschappen extra goedkoop. Hallo, twee flessen Car van 7 voor maar 4,99. En Ariel Pots vloeibaar wasmiddel en Lenore. 1 plus 1 gratis. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. In Museum Voorlinden zijn te zien de twee grote helden van de moderne kunst. Picasso en Giacometti. Bestel nu je tickets op voorlinden.nl. NPO Radio 1. Het is 7:30. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Consumenten hebben steeds vaker last van drukte op het stroomnet vanwege het toenemend aantal zonnepanelen. Vooral in de polders en in oude stadswijken kan het stroomnet de toevoer soms niet meer aan, waardoor zonnepanelen vaak uitgeschakeld worden, juist als het zonnig is. In Brazilië zijn 4 mensen veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen voor een brand 8 jaar geleden in een discotheek, waarbij 242 mensen omkwamen. Een van de optreders werd vuurwerk afgestoken, waarna het plafond vlam vatte. De hoogste straf is 22 jaar cel. In de zaak tegen Ghislaine Maxwell is de telastenlegging afgerond. De 59-jarige vrouw wordt verdacht van het ronselen van meisjes voor miljonair Jeffrey Epstein, die 2 jaar geleden zelfmoord pleegde in zijn cel. En als ze schuldig wordt bevonden, kan Maxwell 80 jaar cel krijgen. Een schadevergoeding die Willem Engel van Viruswaarheid moet betalen aan de Belgische viroloog Mark van Ranst gaat naar het coronavaccinatieprogramma van de WHO. Dat meldt Van Ranst op Twitter. De rechter sprak de Belgische viroloog donderdag vrij van laster en bepaalde dat Engel €4.000 moet betalen. Doral, dankjewel. Gaan we naar Wouter van Bernebeek bij Weerplaza. Wouter, het was bitterkoud vanochtend toen ik de deur uitkwam. Maar het gaat veranderen, geloof ik, hè? Ja, het gaat zeker veranderen, inderdaad. Maar op dit moment vriest het nog in ongeveer de hele oostelijke helft van het land. En het trekt een gebiedje met regen over Gelderland onder andere. En ook het noorden van Limburg. En daar komt op dit moment lokaal ook ijzel voor. Dus het kan verraderlijk glad zijn op sommige plaatsen. De komende uren even goed in de gaten houden. Maar in de loop van de ochtend gaat de temperatuur heel snel oplopen. Ja, vanmiddag komen we dan uit tussen de 4 en 7 graden. Nou, dan gaat die gladheid dus snel verdwijnen. En in het westen van het land is het nu al op veel plaatsen 7 graden. Dus daar is niks aan de hand. En hoe wordt de zondag? Ja, morgen wordt het echt zacht. Dat is eigenlijk voor het eerst deze maand pas dat we vrij hoge temperaturen voor de tijd van het jaar krijgen. Maar dat is dan wel meteen 10 tot 13 graden. Dus het zal echt zacht aanvoelen buiten. Het weerbeeld is wel tamelijk grijs. Beetje regenachtig. Een stevige wind ook. En in de nieuwe week houdt dat weertype aan. Af en toe wat regen. En hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. Met dagelijks wel een graad of 10. Kijk eens, maar vanochtend dus nog even een waarschuwing voor ijzel. De komende uren in het oosten nog even uitkijken. Wouter van Bernebeek, dank je wel. Amir uit Syrië is met zijn familie op de vlucht. UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, helpt Amir en miljoenen anderen de winter te overleven. Help jij mee? Ga naar unhcr.nl en doneer. Dank je wel. Brommer op zee, het boekenprogramma van de VPRO. Met deze week onder andere Roxanne van Ieperen en Tommy Wieringa over de boeken die hen het afgelopen jaar houvast boden. Verder Lieke Marsman over haar bundel In Mijn Mand en in de boekenclub Manon Uphoff. Morgen 7:50, VPRO NPO 2, Brommer op zee. De nieuwste hoortoestellen van Specsavers koppelt u rechtstreeks aan uw mobiele telefoon. En zonder verrassingen achteraf. Want Specsavers en uw zorgverzekeraar betalen echt 100% van uw hoortoestellen. Kosten eigen risico en oplader kunnen van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/direct. Wie echt vooruitkijkt, kiest voor Meewind. Waar je investeert in duurzame energieprojecten. Waar je investeert in je eigen toekomst. Of die van jullie samen. En waar je niet alleen je vermogen, maar ook de wereld vooruit helpt. Beleg duurzaam op meewind.nl. Doe mee voor 31 december. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. Ik wil het even met je over honden hebben. Ik ben Arthur Japin en een hondje heeft mij opgevoed. Over hem en alle honden heb ik een boek geschreven. Het gaat over onvoorwaardelijke trouw en het belang van intuïtie en staat voor prachtige tekeningen van Martijn van der Linden. Een ideaal cadeau voor iedereen die van dieren houdt. Honden voor het leven is verkrijgbaar in de boekhandel. Ik had echt een droombaan bij een groot warenhuis. Totdat ik letterlijk door mijn benen zakte. Nu zit ik werkloos thuis. Xiomara heeft een rem op haar leven. De rem van reuma. Dit kunnen we niet accepteren. Daarom strijdt Reuma Nederland voor baanbrekende oplossingen. Voor Xiomara en meer dan 2 miljoen andere mensen met reuma. Strijd mee op reumanederland.nl. U luistert naar het Radio 1 Journaal. Vandaag deel 7 en voorlopig de laatste aflevering van De Schaduwspits. Dat is een podcast waarin drie NOS-collega's op zoek zijn gegaan naar het antwoord op de vraag: waarom is het toch zo moeilijk in de voetbalwereld uit de kast te komen? Voetballers moeten zich realiseren dat ze echt impact hebben. Meer nog dan veel politici. En wat doet deze superster in een voetbalpodcast? Als ik een klein advies mag geven: angst mag nooit je gevoel overnemen. Je luistert naar De Schaduwspits, een podcast van de NOS. Van Jeroen Gortworst, Winfried Baaiens en mij, Rivka Op het Veld. Over buitenbeentjes op het voetbalveld. En dat zijn de makers en Winfried Baaiens is aan de lijn. Goedemorgen, Winfried. Goedemorgen, Biem. Het doel was, tenminste een van de doelen ook, om een voetballer te spreken uit de Eredivisie die openlijk uit de kast zou komen. Want er is heel veel over deze podcast gepraat de laatste tijd. Maar is het doel ook bereikt? Ja, nee, pijnlijk. Nee, anders hadden jullie het wel geweten. Maar nee, dat is niet gelukt, hè. Maar daar beginnen we ook de podcast mee. Dus we beginnen ook deze aflevering met toch wel een ruzietje tussen ons. Want we zijn het er niet over eens of het doel nou bereikt is, of we nou moeten stoppen of door moeten gaan. En uiteindelijk komt het helemaal goed in de aflevering natuurlijk. Want het wordt een hele vrolijke, een uitbundige aflevering. Maar nee, feitelijk zijn we er nog niet. Dus daarom is het ook een voorlopig einde. En een boek met een open eind, zullen we maar zeggen. Ja. Het is ook een grote uitnodiging naar die speler die wellicht nog twijfelt. En uiteindelijk gaat het er ons natuurlijk niet om dat spelers per se uit de kast moeten komen. Het is meer een graadmeter over de gevoeligheden die er toch nog zijn rond homoseksualiteit en sport, of homoseksualiteit sowieso in de samenleving. Ja. Ja, want jullie zullen vast van alles te weten zijn gekomen ook tijdens jullie zoektocht. Want ja, ze zijn er wel toch gewoon. Ja, dat durf ik echt met zekerheid te zeggen. We hebben ook een man die op het allerhoogste niveau actief is in de voetbalwereld gesproken, maar anoniem in aflevering 4. En dus we weten ook waar het vandaan komt. We weten hoe het komt dat veel spelers zich inhouden. En we weten ook wat de sfeer in de stadions is inmiddels. Want tijdens het maken van de podcast was dat natuurlijk heel lastig dat we dat niet konden peilen, want het was de coronacrisis. Maar dat hebben we in de vorige aflevering uitgebreid gedaan. Dus we zien ook wat roze voetbalfans overkomt, bijvoorbeeld in Rotterdam. Dat is allemaal zeer onvriendelijk. We weten dat allemaal. Alleen nu is het punt eigenlijk: wanneer neemt iemand de stap? En Rob Jansen, prominente zaakwaarnemer, die zegt nu in aflevering 7... hoewel die ook heel pessimistisch is, zegt hij ook wel: het kan ook zijn dat nu de tijd rijp is. En het komt uiteindelijk neer op één iemand met hele brede schouders, in figuurlijke zin. En het moet ook eigenlijk iemand zijn, zegt hij, en dat zegt eigenlijk iedereen ook wel, die enige status heeft verworven, zodat hij zich geen zorgen meer hoeft te maken over zijn carrière. En al denkt, mij kunnen ze niet meer pakken. Ik kom er vooruit. Maar eerlijk gezegd hebben wij in deze aflevering ook gezocht naar spelers die niet homoseksueel zijn. Dus over het algemeen hetero, althans wat we weten. Die zich willen uitspreken tegen homofobie. En dat alleen al was een probleem. Dus alle spelers van het Nederlands elftal bijvoorbeeld benaderd via alle officiële kanalen en ook via indirecte kanalen, via de NOS. En niemand voelt zich geroepen om bijvoorbeeld een simpele vraag te beantwoorden als: wat zou je doen als er iemand in jouw team opstaat die zegt homoseksueel te zijn? Nou, waar je toch hele obligate, simpele antwoorden op kan geven. Maar nee, ook dat ligt al te ingewikkeld. Dus het zegt allemaal wel wat. Zeker, in een hele lastige tijd ook nog eens. Wie wel aan het woord komt is, ik hoorde het al even, Nikki Tutorials, hè? het is een beetje een verrassende gast is het, hè? Ja, wat doet ze in de podcast? Ik zei al, we beginnen met ruzie, maar we eindigen zeer uitbundig. Want op een gegeven moment zijn we aan de haal gegaan met een tip of suggestie van Johan Kenkhuis. Dat is een van de mensen die ook in die podcast zit. Voormalig topzwemmer en medaillewinnaar op de Olympische Spelen. En we spraken ook Remzi Angela, medaillewinnaar bij de vorige Olympische Spelen op de 4x400 meter, hè, sprint, atleet. En die zeiden eigenlijk allemaal, ja, kom maar met zo'n anonieme man die wij gesproken hebben, of andere spelers, kom maar naar ons. Want wij kunnen wel uitleggen hoe het werkt als je topsport wil bedrijven en ook eerlijk wil zijn over je privéleven. En dat dat elkaar ook heel erg kan versterken. En ook wat het pluspunt kan zijn voor de samenleving of wat je er nog meer mee kan. Nou, die suggestie bleef, heet het, bij ons hangen. En toen dachten we, zullen we een soort pool samenstellen van mensen die dat allemaal weten, daar ervaring mee hebben, tips kunnen geven. En dat is dan met een lichte knipoog natuurlijk Schaduwspits sterrenteam geworden. En er zit ook nog Merel van Dongen bij. WK-finalisten met de Oranje Vrouwen. En dat is dan de sporttak. En die staan ook echt klaar om advies te geven aan een voetballer, mocht hij daar behoefte aan hebben. Ja. Maar ook Rob Jetten, die meldde zich al. Politicus natuurlijk van D66, die zeer veel ervaring heeft met uit de kast komen. En in het publieke debat, zullen we maar zeggen, en alle shit die je dan over je heen krijgt. En Nicky de Jager. En nou, ze zegt zelf, als iemand weet hoe het is om voor de hele wereld uit de kast te komen, dan ben ik het. Zo is het. Niet alles verklappen, Winfried. Gewoon luisteren naar deel 7. Oh ja, dat is waar, ja. De voorlopig, zeg ik er dan maar bij, laatste aflevering van de Schaduwspits, de podcast. Dankjewel, Winfried. Ja, er zit nog veel meer in. Ja, dus, ja, dat geloof ik wel, ja. Oh, ja. Steeds meer landen besluiten tot een diplomatieke boycott van de Olympische Winterspelen in Peking in februari. Allemaal natuurlijk vanwege mensenrechten schendingen in de regio Xinjiang, waar miljoenen Oeigoeren in heropvoedingskampen zitten. Vanwege de repressie in China kunnen Oeigoeren, moslimminderheid, daar niet vrij spreken over wat er gebeurt. De Oeigoeren buiten China, die kunnen dat wel. En veel van hen zitten in Turkije. Turkije-correspondent Mitra Nazar, die bezocht in Istanbul een Oeigoers genocide-museum dat net open is. So, I want to show you the interrogation room. Dit is Idris Güvalik, een jonge Oeigoerse student. Hij neemt me mee naar een van de kamertjes in het museum. Het is donker. In het midden van de kamer staat een stoel. Het is een martelstoel met beugels om handen en voeten vast te binden en knijpers waar elektriciteitsstoten mee kunnen worden afgegeven. They actually hold you here. The camp survivors said that actually they locked them as like this from the foot and also the wrist. So they like just let you sit here for like 3 days or 2 days. And also torture you with electricity and we noemen dit de tijgerstoel, zegt hij. Zeer bekend in China. En op basis van getuigenverklaringen van Oeigoeren die het land zijn uitgevlucht, weten we dat dit wordt gebruikt in de kampen. Meestal zie je in een museum verhalen uit het verleden. Maar hier, in de tuin van een kleine moskee in de wijk Fatih in Istanbul, gaat het over iets wat op dit moment aan de hand is. De onderdrukking van de Oeigoeren in China. Iets wat volgens de Oeigoerse diaspora hier veel meer is dan onderdrukking alleen. Ze noemen het genocide. To let the world know about what's really happening in Turkestan. China is committing genocide. En steeds meer internationale organisaties en parlementen en regeringen in de wereld erkennen dat. Er is een fotogalerij met foto's van vermiste Oeigoeren. Er staan teksten bij en er hangen satellietfoto's van de kampen die door China heropvoedingskampen worden genoemd. En hier heten ze ronduit concentratiekampen. Okay, another part of the forced labor is cotton picking. In het tuintje achter de moskee hebben ze een stukje katoenveld nagebouwd. Met poppen en manden vol katoen en prikkeldraad overal. En veel, heel veel camera's. CCTV. Om te laten zien hoe de Chinese surveillance staat eruit ziet. Using Uyghurs as a slave labor in cotton picking. This part is about forced abortion. En dan is er een ruimte met een dokterstoel. Met van die beugels als bij de gynaecoloog. En aan de muur een groot plastic met in rood gekalkt de woorden stop de genocide. Forced abortion and forced sterilization is one of the biggest part. One of the main part of the genocide allegation. We kennen steeds meer details over de onderdrukking van de Oeigoeren door uitgelekte documenten, maar vooral ook door getuigenissen, mensen die het lukte China uit te komen. Zo ook over gedwongen abortussen en waarschijnlijk ook gedwongen sterilisatie van vrouwen. Idris hier is net als andere Oeigoerse activisten vastberaden om dit allemaal aan de wereld te laten zien. Ze voelen zich de stem van de Oeigoeren die achterbleven. De mensen die niks kunnen en mogen zeggen vanwege de repressie in China. The country's actually respect for human rights started to diplomatically boycott the upcoming Winter Olympics. We actually demand more. En het is dan ook niet verrassend dat deze Oeigoeren oproepen tot een volledige boycott van de Olympische Winterspelen in Peking. From the Olympic athletes to actually really boycott the Beijing Olympics. You're actually joining participating a genocide game. Ook sporters, vinden ze, moeten zich goed realiseren waar ze naartoe gaan. Hij noemt het niet de Winterspelen, maar de Genocidespelen. Of het echt iets uithaalt, zo'n boycott, dat weet hij ook niet. Maar vindt hij, elke druk die op China gelegd kan worden, moet met beide handen worden aangegrepen. So please do not participate in the game. Boycott the Beijing Olympic. De oproep van gevluchte Oeigoeren in Turkije. Een verslag was dat van Mitra Nazar. Wim Buijs. Na een onderzoek van 2 jaar heeft de Italiaanse politie een smokkelbende die in antiek deed opgerold. Zo'n 2000 oude Griekse voorwerpen werden gesmokkeld naar 5 landen, waaronder Nederland. Het is de grootste vangst in jaren en opmerkelijk een deel van die smokkelwaar stond in Delft. Praat erover met Italië-correspondent Helene Daans. Helene, antieke Griekse voorwerpen opgeslagen in Delft. Hoe zit dat? Ja, dit is een onderzoek waar de Italiaanse politie jaren aan heeft gewerkt. En dat zich dus ook deels in Nederland heeft afgespeeld. En gisteren zijn de details van dat onderzoek vrijgegeven. Blijkt dus dat de baas van die smokkelbende, een Italiaan, een aantal dagen geleden is opgepakt in Delft. Daar was een laboratorium waar hij zijn smokkelwaar liet restaureren. Alvorens had hij dat op de zwarte markt verkocht. De mensen die in dat laboratorium werkten, overigens, ik heb ze niet zelf gesproken, maar volgens de Italiaanse politie wisten zij niet dat het ging om gestolen voorwerpen. Want het is dus een Italiaanse bende die verdacht wordt. Dat zijn allemaal Italianen en de hoofdverdachte, dat is een gepensioneerde basisschoolleraar. En die heeft met een netwerk van 12 handelaars duizenden voorwerpen gestolen op archeologische opgravingssites, vooral in Taranto, in zijn eigen stad in Zuid-Italië. Denk aan munten, bronzen beeldjes, amforen, heel oud, van de 6e tot de 2e eeuw voor Christus, de periode dat het Griekse Rijk nog daar in Zuid-Italië lag. En die voorwerpen hebben zij dus jarenlang in het zwart doorverkocht. De afgelopen tijd waren er al een aantal arrestaties geweest en deze week is dus ook dat kopstuk vastgezet in Nederland. Dat moet natuurlijk uitkomen een keer, zou je denken. Hoe is de politie erachter gekomen? Ja, ze hadden deze man al een tijdje in de gaten. Hij was in het verleden in verband gebracht met dit soort smokkelpraktijken. En in 2019 merkten ze dat die man heel vaak in een hotel in München verbleef. En dan zijn ze dat gaan uitzoeken. En toen bleek dat hij heel regelmatig de trein nam van Zuid-Italië over München naar Brussel. Nou, ik kan je vertellen, zo'n treinrit was echt geen pretje. Dat is een hele lange tocht. Okay. Dus om dat heel vaak te doen, dat vond de politie verdacht. Dat was aanleiding om hem 1 keer op zo'n treinrit te fouilleren. Toen bleek hij inderdaad zo'n oude amfoor bij zich te hebben. Zo'n oude Griekse vaas. Ja. En van daaruit zijn ze zijn telefoongesprekken gaan afluisteren. Zijn netwerken in kaart gebracht. Dat heeft allemaal 2 jaar geduurd. En dat heeft dus geleid tot arrestaties. In samenwerking ook met de Nederlandse, de Belgische en de Duitse politie. Ja, wat gebeurt er nou met al die spullen? Ja, de bedoeling is dat die verder worden onderzocht. Een deel daarvan ligt nog steeds in Nederland en in België. Dus eerst, die zijn heel veel waard, die spullen. Dus er moet een veilige manier gevonden worden en een legale manier om die naar Italië terug te brengen. En dan gaan archeologen ermee aan de slag. Maar het probleem is, zeggen zij, die spullen zijn nog steeds heel veel waard. Maar een deel van de archeologische waarde zit erin waar je zoiets vindt. Dus een van de vondsten is bijvoorbeeld een hele oude bronzen Corinthische helm. Het is heel belangrijk uit welke graftombe zo'n helm komt. Want dat zegt heel veel over de persoon die in dat graf lag. En nu die vondsten, zoals die helm, gestript zijn van hun context, hebben ze nog steeds wel waarde om iets te zeggen over die periode, maar veel minder voor de geschiedschrijving. Dus ze gaan die voorwerpen onderzoeken in de mate van het mogelijke, maar door die diefstallen is een deel van de waarde voor altijd weg. Zonde. Correspondent Helene Daans, dankjewel. Ja. Het is hoog tijd voor de sport. Formule 1, toch? Formule 1. 1. Hij zorgde ervoor dat heel veel mensen fan werden van de Formule 1. Max Verstappen heb ik het over natuurlijk. Vandaag staat hij groot op de voorpagina van de Telegraaf. De krant ruimt prominent 4 pagina's voor hem in. Iedereen weet dat ik mijn best zal doen en dat ik altijd tot het gaatje ga, zegt hij. En ook als ik in die auto van hem had gezeten, dan was het seizoen al lang beslist geweest. Dan heeft hij het uiteraard over zijn concurrent, Hamilton. Ziggo Sport sprak ook met hem. Ik ben eigenlijk heel rustig, want ik weet als de auto goed genoeg is, dan gaan we hem winnen. En als de auto niet goed genoeg is, dan wordt het heel lastig. Dus uiteindelijk maakt het dat ook wel weer heel makkelijk. Ja, stoot wat maar doet, hè. Morgen is de beslissende race in Abu Dhabi. Praten we na 8 ook nog even over door natuurlijk. In Calgary wordt dit weekend de laatste wereldbeker van het seizoen geschaatst. Gisteravond ging het op de 500 meter niet zo goed voor de Nederlandse schaatsters. Bij de vrouwen was Michelle de Jong de beste Nederlandse, met een 11e plek. En bij de mannen was dat Ronald Mulder. Hij werd 19e en hij baalde overduidelijk verschrikkelijk. Ja, zeker. Ja, dit was gewoon mokerslag. Ik heb gewoon een slecht voorseizoen gehad. Alleen ik hoopte eigenlijk beter te zijn dan... veel beter dan dit in elk geval. Ik zei gisteren ook, ik denk dat ik best goed ben. Nou, dat laat ik vandaag niet zien. Ronald Mulder. Ten slotte, skeletonster Kimberly Bos heeft geschiedenis geschreven. Als leider in het wereldbekerklassement won ze als eerste Nederlander ooit een wereldbekerwedstrijd. In Winterberg was ze het snelste van iedereen en zette ze ook nog eens de snelste tijd ooit neer in het Duitse winteroord. Al had ze dat niet meteen door. Ik heb geen bril op, dus ik kan het niet zo goed lezen. Pas toen ik bij Bijna was, toen zag ik inderdaad een eentje voor mijn tijd staan. Toen dacht ik, nou, dan moet het wel gelukt zijn. Kimberly Bos was dat. Dankjewel voor het sportoverzicht. Dorald Megens was dat. Gaan wij even lekker luisteren naar Raccoon uit 2010. Dit is No Mercy. She walks in and says, come on, let's have it. She brings out the worst you can be. It's a good day for a bad habit. Don't you dare to disagree. She likes to surf. Cheap ass that thinks he's something groovy. Straight down from church, you wanna bet. She'll play him like some kind of movie. And then smokes the last of his cigarettes. She's got no mercy for the soldiers. No mercy for the king. No mercy for the soldiers. No mercy for the king. No mercy for the soldiers. No mercy for no king, no mercy for no king. She picks his heart like it's a pocket. She wears her hair like it's a crown. She sees straight through all his cool poses. And she'll hold the leash, good dog, stay down. She's got no mercy for the soldiers, no mercy for the king. No mercy for the soldiers, no mercy for the king. There's no mercy for the soldiers, and no mercy for the king. No mercy for the king. Oh, there won't be any mercy. Not unless you got a diamond ring. Oh, no, there won't be no excuse me. No mercy for the king. No mercy for the soldiers, no mercy for the king. And no mercy for the soldiers, no mercy for the king. No mercy for no soldiers, no mercy for no king. No mercy, oh no mercy. No mercy for the soldiers, no mercy for the soldiers. And no mercy for the soldiers. Raccoon, no mercy. Het wordt een spannende dag voor een aantal jonge filmmakers. Hun afstudeerfilms zijn beoordeeld door een jury van het Nederlands Filmfestival. En vanavond wordt bekend wie de Talent Awards hebben gewonnen. Rogier Kramer is zelf filmproducent en hij zat in de jury voor een deel van de awards. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, je hebt dus een aantal van die films beoordeeld. Ik ben benieuwd. Wat is de kwaliteit? De kwaliteit? Ja, nee. Sowieso, we hebben 38 films als jury bekeken. De kwaliteit loopt natuurlijk heel erg uiteen. Maar over het algemeen is het weer heel erg hoog. En dat vind ik echt ontzettend knap in deze moeilijke tijd. Ja, het zijn afstudeerfilms. Hè. Vertel nog even, want ja, je hoort het wel vaker, die komen dan terug. Waarom zijn die zo belangrijk? Nou, eigenlijk werken studenten vaak 4 jaar binnen een opleiding aan diverse studentenproducties. En meestal worden die niet heel vaak gezien, maar zijn die eindexamenproducties echt het visitekaartje naar de rest van de filmindustrie. Mm. En voor sommige van die studentenproducties komen die ook wel eens bij de NPO op televisie. Dus het is echt een eerste stap in de professionele wereld. En kan je laten zien wat je in huis hebt. Ja. Je zei het al een beetje, het is een moeilijk jaar. Dat heeft denk ik vooral met corona te maken, denk ik. Ja. Wat zijn eigenlijk, zijn er thema's die je bijvoorbeeld veel terug ziet komen in deze nieuwe lichting films? Nou, wat me eigenlijk heel erg opviel dit jaar is dat de thema's zo uiteenlopen. En dat er in deze generatie ontzettend veel verschillende thema's spelen. Dus past natuurlijk ook heel erg bij deze tijd waarin er veel verschillende grote problemen en vraagstukken spelen. Maar het valt ook gelijk op dat deze generatie al die onderwerpen ook op hun eigen manier aanvliegen. Dus is niet één, ja, de thema's van deze tijd, die worden allemaal wel belicht in eindexamenproducties. Ja. En dan moesten ze dan allemaal maken terwijl er allerlei coronamaatregelen zijn. De vorige generatie zat er daar geen last van. Hoe ingewikkeld is dat geweest? Nou ja, sowieso natuurlijk is zo'n afstudeerproject, wat ik zei, zo'n visitekaartje naar de rest van de filmindustrie, is natuurlijk super spannend. En je staat onder enorm veel druk. En nou, we weten allemaal dat corona extra druk heeft opgelegd. Maar gewoon ook het veel moeilijker maakt. Veel duurder allemaal. Je hebt meer tijd voor alles nodig. Dus dat brengt zoveel moeilijkheden met zich mee. Dat is niet te overzien soms. Nee, want het zijn gewoon speelfilms, hè, fictiefilms, maar ook documentaires, toch? Ja, documentaires, fictiefilms en animatie ook. Dank, Rogier Kramer, jurylid van de Talent Awards, die vanavond worden uitgereikt aan de net afgestudeerde filmmakers. Dus gaan we eens even kijken wat de nieuwe lichting ervan gemaakt heeft. Zometeen meer Radio 1 Journaal. Praten we natuurlijk nog even verder over de Formule 1. En we gaan het ook nog even hebben over dat verhaal met de woningmarkt. Hè. Dus vertrouwen is afgenomen. We gaan zo eens vragen hoe dat zit. NPO Radio 1. Dat vogels elkaar kunnen horen is niks nieuws. Maar dat ze elkaar ook kunnen ruiken, weten we nog niet zo lang. Hoe belangrijk is dat voor ze? In het Stadspark van Groningen zijn bijna 150 soorten korstmossen te vinden. Waaronder deze zeldzame. Het smalsporig boomglimschoteltje. Het wat? Smalsporig boomglimworteltje? Glimschoteltje. Glimschoteltje. Smalsporig boomglimschoteltje. Verder een robotvogel die echt op takken van bomen kan landen. Wat is een verantwoord bloemetje met de feestdagen? En de column van Lies Vissendijk. Morgenochtend van 7 tot 10, Vroege Vogels. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. In december staat Mezzo, de televisiezender voor klassieke muziek, jazz en ballet, in het teken van dans. Zo ziet u het Zwanenmeer, The Sleeping Beauty en andere balletmeesterwerken van Tchaikovsky, Stravinsky en Prokofjev, uitgevoerd door toonaangevende balletgezelschappen. De muziekzender Mezzo is van 10 december tot 3 januari gratis beschikbaar voor alle interactieve klanten van Ziggo op kanaal 612. 8% van Nederland leeft onder de armoedegrens. Kansfonds wil thuisgeven. Doen wat nodig is. Armoede bestrijden met geld, liefde en daadkracht. Geef ook thuis. Dan leven we samen in een land waar iedereen een thuis heeft. Kansfonds vertelt je hoe. Op geefthuis.nl. Kansfonds. Geven om een ander. Hoezo gasloos verwarmen nieuw? Bij Niebe, de marktleider in warmtepompen, halen we al bijna 40 jaar de warmte uit onze natuur. Het meest complete aanbod vind je natuurlijk bij Niebe.

Vanavond in een nieuwe aflevering van Sterren op het Doek. Laat onze gast maar komen. Eus interviewt Anna Drijver terwijl zij op het doek wordt vastgelegd. Ben je klaar voor? Ja. Nou, dit is zo realistisch. Welk schilderij neemt zij mee naar huis? Zie het vanavond om 21:55 bij Max op NPO 2. Wist je dat je flink kan besparen op je autoverzekering, Hussein? No. Jawel, want bij Allianz Direct krijg je een scherpe autopremie en standaard 0 euro eigen risico. Not bad for insurance company. Dank je. Nu alleen nog even overstappen. Bespaar direct op je autoverzekering. That's so now. Allianz Direct. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 8:05. We beginnen met de woningmarkt. Het vertrouwen in de woningmarkt neemt namelijk af, stelt ING op basis van zijn eigen woningmarktindex. En Wim Flikweert is aan de lijn. Hij is manager wonen bij ING. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het vertrouwen was al laag. De woningmarkt gaat natuurlijk veel over de laatste tijd. Maar het is dus nog verder gedaald. Ja, het is een klein beetje gedaald. De index stond op 117, is nu al 115. Dus het is nog steeds zo dat die op zich wel positief gestemd is. Maar hij is minder positief dan hij was. En dat komt vooral omdat mensen toch verwachten dat er een kleine toename van de hypotheekrente is. En natuurlijk toch beseft dat de woningen duur aan het worden zijn. Ja, vooral dat laatste gaat het natuurlijk veel over. Hè? Jullie hebben niet alleen mensen met een koophuis gevraagd, hè, maar ook huurders naar allerlei zaken waar ze tegenaan lopen. En wat zeiden ze? Ja. We doen twee dingen. We vragen mensen die een woning hebben. Die zijn in het algemeen blij met de stijging van de overwaarde, hoewel daar ook kanttekeningen bij te plaatsen zijn. En de mensen die aan de poort staan te rammelen om een woning te kopen. Ja. En daarvan zegt 68% dat ze echt wel serieus problemen ervaren met die dure woningen. En toegang om ook moeilijk kunnen vinden. Ja, ja. En ik neem aan dat dat de groep is met de grootste zorgen ook, de starters. Ja, starters hebben de grootste zorgen. Hè. Die merken 68% die zich zorgen maken. Driekwart ook echt serieuze gevolgen voor zijn persoonlijke situatie. Dat betekent dat ze langer thuis moeten blijven wonen. Of de angst hebben dat ze niet op de woningmarkt terecht zullen komen. Ja. Wat zeggen de mensen die wel lekker in een koophuis zitten zonder problemen? Ja, dat is toch wel aardig. Dat je ook die groep ziet dat ook 54% van de woningbezitters wel merkt dat die krapte gevolgen heeft. En niet zozeer voor zichzelf. Maar zie je dat hun kinderen moeilijk aan bod komen en hun kleinkinderen. En die ervaren toch ook wel, en dat is toch wel de winst van het onderzoek, vind ik, dat er wel een breed gevoel is van, de schaarste is heel erg groot aan het worden. Ja, ja. De soort solidariteit blijkt er bijna uit. Hè? Dat mensen ook wel zeggen, wij moeten die starters een beetje helpen. Mensen weten natuurlijk ook nog wel uit hun eigen tijd dat ze hun eerste huis gingen kopen. Maar dat is dus, ja, hoe zouden ze dat kunnen doen dan? Ja, ik denk dat dat inderdaad meespeelt. Ja. Dus aan de ene kant de overheid komt misschien subsidie op terug. En aan de andere kant zegt ze, ja, je zou misschien een contingent woningen moeten toewijzen aan de groep die een inkomen heeft tot ongeveer 1,5 keer modaal. Mm. Dat betekent dat er wat hulp bij moet komen, grondprijs misschien. En daarvan zeggen ze, ja, als dat betekent dat wij daar een deel van moeten betalen via de belasting. Hè, dat gevraagde gemeente zou misschien moeten doen, overheid moet doen, misschien moeten we zelf doen met de WOZ. Ja, dan snappen wij dat dat een gevolg daarvan is. Dus mitsgericht, dan zou dat kunnen. Op zich natuurlijk nog steeds een ongezonde situatie dat nodig is. Maar tijdelijk zou dat kunnen helpen. Ja, u zei nog iets over dat mensen niet blij zijn met de hypotheekrenteaftrek. Wat is daarmee aan de hand? Nee, dat zei ik niet. Het enige wat je ziet is dat als je over hypotheekrente hebt, dan ging het erover dat er een verwachting kleine stijging is van hypotheekrente. En dat betekent dat zeggen, ja, dat is vervelend. Dat betekent dat misschien de woonlast wat omhoog gaat. Maar dat is meer onderdeel van de index. Hè. Ja. Nee, ik bedoel, ik kijk er zelf ook nooit naar. Dus wat dat betreft. Nee, dus ik heb jou de aangifte. Ja. We gaan eens even kijken hoe de woningmarkt zich verder ontwikkelt. Fijn in ieder geval dat we even wilden vertellen over hoe het er nu voor staat. Laatste cijfers erover. Wim Flikweert van de ING was dat. Graag gedaan. Ja, wie wordt de nieuwe wereldkampioen in de Formule 1? Max Verstappen of toch Lewis Hamilton? Morgenmiddag wordt de strijd beslist op het circuit van Abu Dhabi. En vanmiddag de kwalificatie voor de race. Coureur en Formule 1-analist Jeroen Blekenmolen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Durf jij je al aan een voorspelling te wagen eigenlijk? Nou, eigenlijk zit het gewoon te dicht bij elkaar. Natuurlijk hoop ik Verstappen, maar om eerlijk te zijn, nee, het is echt te moeilijk om te voorspellen. Ja, en zijn we na vanmiddag, denk je, na de kwalificatie, weten we dan al een stuk meer? Ja, dan weet je wel een beetje hoe de verhoudingen liggen. In ieder geval met een auto die dan lichter is. Hè, want ze rijden in de kwalificatie met heel weinig benzine. Dus zijn die auto's lichter. Maar ja, zometeen in de race gaat er weer heel veel benzine bij. En dan gaat zijn auto weer heel anders over die baan heen. Dus het is nog niet helemaal te zeggen, maar het is wel een goede indicatie. Ja, en kon je al iets opmaken uit de trainingen die dus al zijn geweest? Eigenlijk dat het zoals het hele jaar al is, dat het heel dicht bij elkaar zit. Max Verstappen had 1 training de snelste tijd. En in de 2e training ging hij dan weer ietsje langzamer dan Hamilton. Het zit gewoon ook daar bij de trainingen binnen 1/2 tienden van een seconde. Ook als je kijkt naar de verschillende type banden waar ze mee moeten rijden in de wedstrijd, tijdens de wedstrijd, dan ontloopt dat elkaar niet heel veel. Nee, ja, de echte Formule 1 fans die hebben natuurlijk de titanenstrijd al vanaf moment 0 gevolgd. Maar we hebben natuurlijk ook heel veel nieuwe kijkers nu natuurlijk ineens de laatste tijd. Wat zijn de cruciale punten op dit circuit waar ze op moeten gaan letten? Nou, de banden die slijten nogal hard tijdens zo'n wedstrijd. Op het moment dat ze echt te oud worden, dan verlies je gewoon heel veel snelheid. Dus je moet op het goede moment de pitstop maken. Dat is eigenlijk heel belangrijk. Ze verwachten dat er tijdens deze wedstrijd 2 pitstops gemaakt gaan worden. Maar maak je die nou net 2-3 rondjes eerder dan de ander en rij je dus al 2-3 ronden eerder op een nieuwe band, dan kun je daar heel erg veel voordeel uit halen. Dus het is vooral strategie, denk ik, die gaat bepalen wie er straks vooraan gaat finishen. Ja, kritiek van Max Verstappen zelf ook was natuurlijk wel een beetje dat de jury zoveel uitmaakte. Is dat bij de komende reis ook weer zo ontzettend belangrijk, denk je? Ja, er is heel veel om te doen. Uiteindelijk er zijn veel straffen uitgedeeld. Ook naar de kant van Max Verstappen. Dus we hopen dat dat in ieder geval meevalt. Want je wil natuurlijk gewoon dat het op de baan uitgevochten wordt zonder 5 seconden straf, 10 seconden straf en dergelijke. Dus ja, we hopen dat het goed gaat. Ook daar is dat natuurlijk moeilijk te voorspellen. Want als we wat fouten, moet er natuurlijk ook een straf komen. Maar uiteindelijk, iedereen is erop gebrand dat het goed gaat. Maar iedereen kijkt ook mee. Dus wat dat betreft is het ook voor zo'n wedstrijdleider heel erg lastig. Ja, het is in veel opzichten een historisch Formule 1 weekend. Hè? Want als Hamilton wereldkampioen wordt, dan is hij de eerste ooit die dat 8 keer lukt. Verstappen kan natuurlijk als eerste Nederlander kampioen worden. En welke historie vind jij als raceliefhebber eigenlijk mooier? Ja, nou ja, goed, ik ben Nederlander en als dan Max Verstappen die titel kan pakken, dat is ongelooflijk. Maar ik denk dat je eigenlijk inderdaad wel kan stellen, het is beide uniek. Ook Hamilton heeft een ongelooflijk goed seizoen achter zich. En Max Verstappen eigenlijk een nagenoeg foutloos seizoen. Dus beide hebben al gewoon, zouden het allebei verdienen. En daarin kun je ook stellen dat ze echt met koppen schouders boven de rest van het veld uitsteken. Dus beide verdienen het en naar mij winnen. Dus het gaat spannend worden. Nou, leuk hoor. Dank dat je even aan de lijn wilde komen. Jeroen Blekenmolen, coureur en Formule 1-analyst. NOS Radio 1-journaal. In het Allard Pearson Museum in Amsterdam liggen 13 gemummificeerde dieren die meer dan 2000 jaar geleden in Egypte hebben geleefd. Onderzoekers willen achterhalen hoe dat leven eruit zag en hoe die beesten aan hun eind zijn gekomen. Speciaal voor een expositie die vanaf vandaag begint, is dat onderzoek nu tijdelijk onderbroken. Verslaggever Danny Simons die nam een kijkje. Een grote ruimte met rode muren en een grote vitrines met daarin dus dierenmummies. Nou, ik vind het natuurlijk heel bijzonder om te zien. Ik sta naast Ben van den Berken. U bent de conservator van deze tentoonstelling. We zien hier eigenlijk in een notendop waar het in het oude Egypte bij dierenmummies over ging. Hè. We zien hier verschillende diersoorten die er voorkomen. We zien de verschillende typen. Zullen we ze doorheen lopen? Jazeker, leuk. Alvast een hele grote vitrine, daar lopen we tegenaan. Wat zien we hier? Als je hier kijkt, dan zie je, bij dit nummertje 3 hier, zie je een vogelmummie liggen. En zo liggen er naast deze vogel nog 12 andere dieren hier. Hè? Om wat voor dieren gaat het precies? Kunt u eens een opsomming geven? Nou, je ziet hier direct nog een ander voorbeeld liggen. Dat is namelijk een scarabeekever. En verder hebben we nog verschillende andere vogels. We hebben 2 katten, we hebben een muis, een krokodil en vissen. En wat vindt u nou de meest bijzondere vondst? Nou, de reden waarom we dit onderzoek begonnen zijn, dat is eigenlijk de krokodilmummie. Dus die vind ik toch wel heel erg interessant. Zullen we eens daar naartoe lopen? Ja. En ja, je denkt bij mummies aan wit toiletpapier, zoals ze mummies ook uitbeelden in tekenfilms. Maar dit zijn bruine, vieze lappen eigenlijk. Nou ja, ze hebben best wel wat doorstaan in die, nou ja, misschien wel ongeveer 2000 jaar. Hè? We zien hier inderdaad, dus het is een krokodilmummie, die is ingewikkeld en hij is ongeveer 1,7 meter lang. En die bruine kleur die het textiel heeft dat eromheen zit, dat komt eigenlijk nou ja, door de tijd, maar ook door de harsen en de andere oliën en materialen die gebruikt zijn bij het mummificeren. Om het goed te behouden natuurlijk allemaal. Precies, ja. Ja. De radioloog is hier ook aanwezig. Mario Maas, die heeft de dierenmummies door de scan gehaald. Dus je kan zien waar de borstholte zit, waar de buikholte zit en waar het bekken begint en waar de benen vanaf komen. En tegelijkertijd kon je ook zien dat daar waar het hoofd zit en waar de romp zit, dat daar een defect zit. Dus het hoofd is van de romp gescheiden. Maar is dat, hoe is dat gebeurd dan? Weten we dat ook? Het grappige is, toen we de scan maakten, zagen we dat het hoofd omgedraaid was ten opzichte van de romp. Dus meest waarschijnlijk is het hoofd en het romp van elkaar afgedraaid. Die krokodil is gewurgd, het hoofd is gewurgd en is op die manier ook anders erboven ingeschwachteld. En dan als offer te dienen of zo? Dat is, Ben weet daar meer van, hoe dat zit met mummies en offers. Terug naar Ben van den Berken, de conservator van de expositie. Mensenmummies, die verhalen kennen we. Maar wat was het doel van die dierenmummies? Hele goede vraag. In dit geval, de mummies die we hier hebben, is het misschien het beste te vergelijken met het branden van een kaarsje in de kerk. Het is een geschenk aan een godheid eigenlijk. Hè? Je wil iets gedaan hebben van een hogere macht en daar kun je een dierenmummie voor aanbieden. Maar ik begreep ook dat sommige dieren ook werden gemummificeerd, zodat je kon zeggen, nou, meneer of mevrouw de overledene, heb je nog wat om te eten in het hiernamaals? Klopt, ja. Er zijn verschillende type dierenmummies. Hè. De mummiesoort die ik net noemde is er ook eentje. Maar je hebt ook voedselmummies. Je hebt ook huisdieren die gemummificeerd werden. En je had ook heilige dieren. Dus dieren nou ja, waar ze van geloofden dat daar ook een godheid in aanwezig was. Die werden als koningen behandeld en begraven. Wij lopen hier zo rond. En nou, veel vitrines natuurlijk, maar ook nog veel ruimte. Handig om 1,5 meter afstand te houden. Maar er kan ook nog wel wat bij, toch? Nou ja, in theorie zou dat kunnen, maar deze tentoonstelling is eigenlijk een soort van tussenstapje. Want wat we uiteindelijk willen is dat we in 2023 al onze dierenmummies in de vaste opstelling van het museum kunnen laten zien. Dus dat daar een vitrine op zaal komt waar ze allemaal bij elkaar staan en daar gaan we dan alle informatie presenteren die we hebben uitgevonden. Dan zijn ze altijd voor iedereen te zien. Als u altijd al eens een mummie van een gewurgde krokodil had willen zien, het Allard Pierson in Amsterdam. Leuk, hè, Dorald? Ja, heerlijk. Wat is er nog meer voor nieuws in de andere media? Goed nieuws. Prinses Beatrix is weer beter. Was alleen een beetje verkouden, kopt de Telegraaf. De 83-jarige voormalig vorstin was afgelopen dagen in quarantaine omdat ze besmet was geraakt met het coronavirus na haar bezoek aan Curaçao eind november. Beatrix was volledig gevaccineerd en had al een boosterprik gehad voordat ze vertrok naar Curaçao. En door de quarantaine was het wel zo dat ze de verjaardag van haar kleinkind Amalia, die 18 werd afgelopen week, alleen virtueel kunnen vieren. Misschien is er een beetje verlichting voor Afghanistan op komst. Internationale donoren hebben gisteravond besloten om $280 miljoen uit een fonds van de Wereldbank vrij te maken voor voedsel en gezondheidshulp voor Afghanistan. Daarover schrijft de BBC. Het land zit in een diepe humanitaire en economische crisis. En dat komt onder meer doordat allerlei hulpfondsen zijn bevroren sinds de Taliban aan de macht kwamen. Daardoor dreigt voor veel Afghanen de hongersnood. Het geld wordt overgemaakt naar UNICEF en het Wereldvoedselprogramma van de VN. Ik ben het niet kwijtgeraakt. Neem mij mee als je het koud hebt. Dat staat geschreven op een pakketje met warme winterkleding, zoals sjaals, mutsen en handschoenen. En dat pakketje ligt op een bankje in het Musispark in Arnhem. Het is er neergelegd door de geliefde Sam en Jeff. En ieder die het kan gebruiken mag het meenemen, staat op een papiertje in een doorzichtige zak. En Omroep Gelderland bericht erover. Er komen steeds meer van dit soort initiatieven. Winterjassen die worden opgehangen aan gebouwen om mee te nemen door mensen die er geen hebben, en sjaals die aan bruggen worden gebonden. Volgens Sam, die het al een paar jaar doet, is het een kleine bijdrage aan een mooiere wereld. Goed zo. Ja. Dan tenslotte de Saoedische autoriteiten. Die hebben meer dan 40 kamelen gedisqualificeerd voor een jaarlijkse schoonheidswedstrijd. Want ja, die hadden botox en andere cosmetische hulpmiddelen gebruikt om er mooi, ja, niet die kamelen, maar de eigenaren daarvan, om er mooier uit te zien bij een schoonheidswedstrijd, meldt het staatspersbureau Saudi Press Agency. Op dat kamelenfestival, het grootste in het Midden-Oosten, kunnen fokkers meedingen naar de prijs voor de mooiste kameel. Ik denk toch dat echt dat de spuit in de kameel is gezet, Dorald. Ja, Ja, dus? Ja, nee, het is niet voor de eigenaren, maar voor de kamelen. De kamelen zijn natuurlijk mooier gemaakt. Ja, ja, ja, ja, precies. Ja. Maar die hulpmiddelen zijn gebruikt door de eigenaar. Zo bedoelde ik het. Ja. Oh ja, ja, ja, ja. Oké. Okay. Ja. De jury heeft nu de vorm van die kamelen beoordeeld. Kop, nek, bulten en de bewegingen van het dier. Dat is prachtig. En jij lacht wel, maar de winnaar die gaat naar huis met een kleine 60 miljoen euro. Wat is dit weer voor verhaal? Mooi, mooi. Ja. Dank je wel. Alsjeblieft. Ja. Schuldhulpverleners die zien het aantal ondernemers dat aanklopt voor hulp de laatste weken flink oplopen. De geldkraan van de overheid is dichtgedraaid, terwijl schuldeisers langzamerhand weer actiever worden. Ook horecaondernemer Frank Loijs uit Hilversum ziet donkere wolken opdoemen. Verslaggever Jeroen Schutijzer die bezocht zijn eetcafé De Gulle Graaf. Zo, de koffie is in ieder geval klaar. En hier staan we nou in een leeg eetcafé. Pijn aan het hart. Er wordt wel in de keuken gewerkt. Daar gaan we zo naartoe. Van de 5 uur zijn we geopend voor het bezorgen, inderdaad. Dat loopt wel redelijk door. En voor de rest is het een beetje droevenis. Op dit moment is het wel droevenis, ja. We hopen dat er gewoon eigenlijk duidelijkheid komt wanneer er weer ruimte komt om verder te gaan met ondernemen. Want u heeft een schuld, vooral bij de Belastingdienst. Ja, in de periodes hiervoor is dat opgelopen tot 150.000, 160.000 euro, inderdaad. Hoe komt u daaruit? De Belastingdienst heeft aangegeven dat we vanaf 1 september 2022 mogen beginnen met aflossen. En dat we daar 5 jaar de tijd voor hebben. Want heeft u al uitgerekend hoeveel u dan per maand moet terugbetalen? We zitten op dit moment op ongeveer 3000 euro in de maand wat er terugbetaald moet gaan worden. U staat er toch nog redelijk met een smile bij. Nou, dat klopt omdat ik van nature positief ingesteld ben. Wat we eigenlijk zouden hopen is dat er op een gegeven moment gekeken wordt naar de sectoren die zo zwaar getroffen zijn, dat er een kwijtscheldingsregeling gaat komen. Want hebben we als ondernemer dit zelf te dragen of is dit iets wat we met z'n allen zouden dragen? En uiteindelijk zijn die steunmaatregelen ervoor bedoeld om de bedrijven er doorheen te helpen. Ik kan me niet voorstellen dat we zoveel gemeenschapsgeld bedoeld hebben om deze bedrijven overeind te houden, om ze dan bij de eindstreep uiteindelijk toch nog onderuit te halen. Wat voor saus wordt dit? Dit is onze huisdressing. Jacqueline Zuidweg is hulpverlener voor ondernemers. We merken dat de aanvragen van ondernemers die in financiële problemen verkeren behoorlijk aan het toenemen zijn. Het is heel stil geweest tijdens de coronatijd. En dat is ook wel te begrijpen, gelet op de steunmaatregelen. En daarnaast hebben de schuldeisers ook heel ruimhartig uitstel verleend. De verhuurders, de banken, de Belastingdienst niet te vergeten. Worden ondernemers een beetje wakker van, oh jee? Ja, er is een deel van de ondernemers die zich nu pas realiseert van, hé, de geldkraan is dichtgedraaid. Ja, en dan toch wel bewust zijn van, moet ik nou doorgaan? Of is het toch beter om te stoppen? Dus die op dat moment toch wel aan het nadenken zijn. Maar ja, een groot deel gaat gewoon nog eigenwijs door en ja, bouwt meer en meer schuld op. Is de nood hoog? Ja, voor veel ondernemers is de nood zeer hoog. Een deel daarvan realiseert zich dat, een deel nog niet. Hoe ernstig gaat dit worden? Ja, ik denk behoorlijk ernstig. Want we hebben zo'n 150.000 kleine ondernemers uitstel van betaling gevraagd bij de Belastingdienst. Ja, en de verwachting is dat zo'n 25% niet zal redden om die belastingschuld terug te betalen. Laat staan de andere schuldeisers. Wat raadt u ondernemers aan? Ja, belangrijk voor ondernemers, de kerstperiode die nadert. Dat is toch wel een moment van bezinning voor veel mensen. Ja, dat je echt gaat nadenken van, wil ik nog door met mijn onderneming? Kan ik nog door? Dus is het financieel haalbaar? Niet je kop in het zand steken. Nee, zeker niet. Zoek hulp. Ga naar de gemeente voor schuldhulpverlening. Of wellicht ga naar je boekhouder. Iemand in je omgeving waarmee je dit probleem kunt delen. En dan ben je al halverwege de oplossing. Kijk, dat zijn de wortels. Gaan die in de ettensoep of maakt u dat niet? Nee, op dit moment maken we geen ettensoep. Dat was eigenlijk wel een goed idee geweest. Misschien moeten we dat volgende week maar eens op het menu zetten. Kent u veel collega's die hun kop een beetje in het zand steken? Die ken ik veel. Maar dat komt ook omdat uiteindelijk zit je nu op een punt dat je eigenlijk nog niet goed weet wat er in de toekomst gaat gebeuren. Dus als je nu daar al op gaat beslissen, dan kan het wel eens zijn dat je of te vroeg bent door nu te zeggen, ik trek de stekker eruit. Er zitten zoveel onzekerheden in, ja, dat het misschien wel eens loont om even je kop in het zand te steken en rustig af te wachten totdat je duidelijker hebt hoe dat eruit komt te zien. Ja, Frank Loijs was dat. Om de kans op schuldsanering te vergroten, zegt de Belastingdienst zich trouwens wel tot september 2023 wat soepeler op te stellen als schuldeiser. Het Koninklijke IJzinga Planetarium is genomineerd voor de Werelderfgoedlijst van UNESCO. In het planetarium zijn de posities van de zon, de maan, de aarde en de vijf andere planeten die tussen 1774 en 1781 bekend waren te zien. Het is een beetje een magische plek. Verslaggever Josephine Trehi is in Franeker, hè, want daar staat het planetarium. Josephine, waarom is het planetarium eigenlijk genomineerd? Nou, omdat het oudst werkende planetarium ter wereld is. Heel oud, bijna 250 jaar oud, toch? Adrie Wervenhoven, goedemorgen. Klopt, ja, goedemorgen. Hij heeft het gebouwd tussen 1774 en 1781. Ja, dus dit planetarium is echt al alle aantal eeuwen oud. We staan nu, het is namelijk in zijn huis gebouwd inderdaad. We staan nu in de entree is dit. En hier op de muur zien we ook een tijdlijn. Dus geboren in 1744. En dan, het is ongelooflijk, maar in 1759, dus toen was hij 15, schreef hij zijn eerste wiskundeboek. Klopt, hij heeft alleen maar lage school gehad. Hij komt uit een wolkammersgezin en dat beroep is hij ook gaan uitoefenen. Hij verwerkte schapenwol. En daarnaast had hij een enorme fascinatie voor wiskunde en sterrenkunde. Ja, want daarna inderdaad een sterrenkundeboek in 61. Waarom, behalve dat het oudst werkende planetarium is, waarom is het nog meer uniek? Nou, IJzinga heeft het planetarium gebouwd om de mensen inzicht in het zonnestelsel te geven. Zullen we gelijk doorlopen naar waar het inderdaad om draait? Want hij heeft het dus gebouwd in zijn, dit is dus de entree, we moeten even bukken, want het is heel laag hier. Naar zijn huiskamer, waar die het dus, ja, ik heb het net al gezien, maar het is ongelooflijk als ik nu weer binnenkom. In deze oude huiskamer, dan zie je inderdaad op het plafond heeft hij het gebouwd. Ja, hier boven ons hoofd zien we het zonnestelsel 1000 miljard keer verkleind. Ja. En daarmee past het ook in zijn woonkamer. En we zien hoe alle planeten met werkelijke snelheid rond de zon bewegen. Maar we zien bijvoorbeeld ook dat er vandaag 11 december is. Dat het halve maan is in zijn eerste kwartier. Zaterdag. Allemaal gebouwd door IJzinga om aan de mensen te laten zien hoe het zonnestelsel werkt. En het werkt nog steeds. Het werkt nog steeds tot op de dag van vandaag. En we doen nog altijd hetzelfde wat IJzinga deed. Dat maakt het uniek. Al sinds 1781 komen hier dagelijks mensen op bezoek. En die krijgen net als bij IJzinga uitleg over de werking van het zonnestelsel. Ja, want dit, even kijken, de aarde zie ik hierboven. Het is dus helemaal helblauw is het gemaakt op het plafond. En dan draait het langzaam rond. Het wordt aangedreven door een uurwerk wat hierboven is. Ja, boven ons hoofd bevindt zich een enorm radenwerk van tientallen houten wielen en zo'n 6000 spijkers. En dat wordt aangedreven vanuit een Friese staatklok. En 9 gewichten die de kracht geven. Ongelooflijk dat hij dit toen kon. Hè? Ja, het is echt fantastisch. En op een schaal die je nergens anders ter wereld ziet. Vandaar dat we ook genomineerd zijn voor de Werelderfgoedlijst. Ja. Want dat moet dan iets zijn wat je nergens anders ter wereld aantreft. Want 1 millimeter hier is? 1 miljoen kilometer. Wat is dat? Welke planeet is dat daar? Ze hangen allemaal aan touwtjes. Ja, de verste planeet in de tijd van IJzinga was Saturnus. Dus die zien we ook boven ons hoofd. Ja. En die doet net als in werkelijkheid bijna 30 jaar over een omloop rond de zon. Ook hier op het plafond dus? Ja, je moet hier echt heel veel geduld hebben. En hoe lang bent u hier directeur? Ik ben hier nu zo'n 20 jaar directeur. Dus hij is nog ineens 1 keer rond geweest in die tijd. Hij hing eerst daar? Hij is net een klein stukje de andere kant op. Ja, klopt. Wat gaat het veranderen voor het museum? Want er is nu een nominatie, hè, vanuit de Nederlandse regering gaat dat. U hoort pas in voorjaar 23 of u ook echt op die lijst komt. Even snel het noemen, hè, andere dingen vanuit Nederland die op die lijst staan. Waddengebied, Grachtengordel, Amsterdam, Rietveld-Schreuderhuis in Utrecht. Ja. Wie weet uw museum. Wat zou het veranderen als u op die lijst komt? Nou, aan de ene kant is het een enorme waardering voor wat IJzinga gemaakt heeft. Dat vinden we heel belangrijk. Het behoud gegarandeerd. Maar we zullen heel bekend worden in de wereld. Dus we zullen denk ik heel veel bekendheid en bezoekers kunnen gaan ontvangen. Zodat iedereen het hier kan zien. Dit mooi is. Interessant. Dank u wel. Veel succes. Graag gedaan. Josephine Trehi. 1, 2, 3 voor de dag. Het CDA houdt een partijcongres. Tijdens de online bijeenkomst zal een nieuw landelijk bestuur worden gekozen. Het partijbestuur heeft Hans Huibers voorgedragen als nieuwe voorzitter. Het grootste deel van Oostenrijk gaat morgen na 3 weken uit lockdown. Althans voor de mensen die volledig gevaccineerd zijn. In Oostenrijk waren sinds 22 november alleen nog supermarkten en apotheken open. Verder lag het openbare leven grotendeels stil.